له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلنا سلامكم تم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kwa huo usia kwa wale waliopita kabla yetu na sisi pia tuwe ni wenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah yenye waje wa Allah mima yanbaghi an ya'tani bihi al-'abd muhasabata nafsihi wa an-nadhra ila ma ya'malu katika miongoni mwa vitu ambavyo vinatakikana mje kufanyia umuhimu ni kuihesabu nafsi yake kila siku na kuangalia yale anayoyafanya qala Allahu ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala bali al-insanu ala nafsihi basira bali mwanadamu ni mwenye kuiona nafsi yake falau istata'a al-insan an yakuna basiran ala nafsihi muhasiban laha qabla an yuhasaba yawm al-qiyamah lanaja wastata'a al-fawz biridwanillahi ta'ala lau mtu ataweza kuiona nafsi yake na kuihesab kabla ya kuhesabiwa siku ya kiyama hakika atakuwa ni mwenye kuokoka na ataweza kufuzu na kwa ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala pale mtu anapokuwa anakaa na kuhesabu nafsi yake na kuangalia yale ya faida kwake na yale yasiyokuwa na faida kwake akafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoyaridhia na kuachana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayaridhii basi hakuna mashaka huyu mtu atakuwa ni mwenye kufaulu siku ya kiyama lakini vile vile ataokoka kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala wa muhasabatu nafsi hiya tamyizu baina ma lahu wa ma alayhi na mtu kuhesabu nafsi yake ni kupambanua baina ya yale ya kumsababishia faida yeye na baina ya yale ya kumsababishia hasara juu yake qalahu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala hi ta'rif ya muhasabatu an-nafsi ameielezea ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibadallah yani waje Allah yakulu Allah tabaraka wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن مليواميني موقفيني الله سبحانه وتعالى نيانغالي نفسي يالي أمبايو إمتنغوليزا كواجيري كيشو نموقفيني الله سبحانه وتعالى حقيقة الله نمني خباري ويالي منو يفانيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أبسم ابن القيم رحمه الله تعالى دلت الآية على وجوب محاسبة النفس حقيقة يمجلش آية جوية وجيب وامتكو يحسب نفسياك فيقول تعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة angalie mmoja wenu yale aliyoyatanguliza kwa ajili ya siku ya kiyama. Minal amal, katika matendo. A minas salihati allati tunjihi, ye hayo matendo ni katika mazuri ambayo yatakemuokoa. Am minas sayiati allati tubiqu, au ni katika matendo mabaya ya kumwangamiza mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wakati kala nabii sallallahu alayhi wasallam, na hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Hakika mwenye akili ni yule ambaye anaikagua nafsi yake na kuihesabu na akafanya kwa ajili ya yale ya kumfaa baada ya kufa kwake. Na mtu mwenye kushindwa, mtu mjinga, ni yule mwenye kuifuatilizia nafsi yake matamanio yake na akawa ni mwenye kutamani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa na maana ikiwa akawa ni mwenye kutamani amani hali ya kuwa yeye anafuatilizia nafsi yake kwa matamanio ya hiyo nafsi. Wa maana dana nafsahu, na maana ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema dana nafsahu ay hasabaha, akaihesabu nafsi yake kabla ya kufanya matendo akaangalia, na baada ya kufanya matendo akakana kufikiria hayo matendo aliyoyafanya, je, yatasababisha faida kwake au yatasababisha hasara kwake. Wakala Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu, na amesema Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu wazinu anfusakum kabla an tuzanu, hesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa, na vile vile pimeni nafsi zenu kabla hamjapimwa siku ya kiyama. Mtu anatakikana hesabu nafsi yake kama vile anavyotakikana awe ni mwenye kupima nafsi yake kabla yeye kupimwa siku ya kiyama. Ibadallah, enyi waja wa Allah, qala ibn Kathir ni rahimahullahu ta'ala, amesema ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, hasabuni nafsi zenu kabla hamjahasabiwa, wanzuru madha dakhartum li anfusikum min al a'mali as-salihah li yawm al qiyamah, na angalieni yale ambayo mmeweka akiba kwa ajili ya nafsi zenu katika matendo mazuri siku ya kiyama. Wa aradhikum ani rabbikum, na pale mtakapokuwa mmesimamishwa mbele ya Mola wenu subhanahu wa ta'ala, wa alamu annahu alimun bijami'i a'malikum wa ahwalikum, nafahamuni kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa matendo yenu yote na hali zenu zote. La takfa alayhi minkum khafiya, hakuna kinachofichikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kile chenye kufichikana. Ibadallah, yani waje wa Allah, inatakikana mje katika maisha yake ya kila siku angalie yale anayofanya, asiwe ni mwenye kuamka na kulala bila kukagua yale anayoyafanya. Na mje anapokuwa hivyo, atakuwa anaishi katika hii dunia bila ya kujali yale anayoyafanya, atakuwa anaingia katika maasi bila ya kujali, lakini vile vile atakuwa ni mwenye kupoteza mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha juu yake bila ya kujali. Qala ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, amesema ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, watahakkaka arbab albasair annahu la yunjihim min hadhihi al-aqtar illa luzum al-muhasabah li anfusihim wa sirku al-muraqabah. Faman hasaba nafsahu fi ad-dunya khaffa hisabuhu fi al-akhirah wa man ahmala al-muhasabata damat hasaratuhu. Hakika wamehakiki watu wenye uoni kwamba hakuna cha kuokoa wao kutokana na hatari za dunia na fitina zake isipokuwa ni wao kulazimiana na kuhesabu nafsi zao na ukweli wa kuchunga nafsi zao. Yule ambaye atakayekuwa na hesabu nafsi yake katika dunia, basi mizani yake itakuwa ni nyepesi siku ya kiyama, na yule ambaye atakayepuuzia swala kuhesabu nafsi yake, basi hakika hasara zake zitakuwa ni zenye kudumu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima feehima min al ayati wal hikma. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. نكوسيني pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumogopa Allah سبحانه وتعالى. عباد الله، إن محاسبة النفس من الأمور المهمة في حياة المسلم. حقيقة كوهساب نفسي نكتك فيت مهم كتك مايشا يمو إسلام. يا عبد الله ايوام جوا الله انظروا إلى نفسك كيف تتعامل مع ربك. انغاليا نفسياكو فيبي نتعامل نمولاواكو سبحانه وتعالى. هل تحقق لغاية التي خلقك لأجلها؟ جي unahakiki yale malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mikuumba kwa ajili ya hayo malengo. Kala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaktu aljinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Je, wewe mje wa Allah, hili lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kukuumba wewe na kukuleta katika dunia unalihakiki kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, au unafanya vile ambavyo wewe unavyotaka? Abdullah, ewe mje wa Allah, hal nafsuka kaimatun ala amri nabi sallallahu alayhi wasallam? Je, nafsi yako ni yenye kusimama juu ya amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, au yale unayoyafanya ni yenye kukhalifu yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha? قال الله تعالى، أمسما الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هتكتوما ييوتي كتيكا متومي إسبوكوا أتيوي وإذن يا الله سبحانه وتعالى. سسجيه إيوام جوا الله زل أمر زمتومي صلى الله عليه وسلم ونزيتي وكو زتكليزا نجيه يالي ما كتازو ياكي عليو يكتازا ونقوة ونياجة أو حال ياكو ويوي إيكوجي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أمسما شيخ الإسلام، وقد أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه، ولا يذكر الله إلا ذكر معه. حقيقة أمرش الله سبحانه وتعالى kumti mtume wake katika sehemu zaidi ya 30 kwenye Qur'ani, na akafanya mukarana, akaweka pamoja kumti kwake Allah pamoja na kumti mtume sallallahu alayhi wasallam, na akaweka pamoja kumkhalifu kwake Allah na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoweka pamoja baina jina lake na jina lake. Wala hataji jina la Allah isipokuwa anamtaja pamoja na hilo jina mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min hadhihi almawadhi', na katika hizi sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kumtii mtume wake qawluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, mayyuti rasula faqad ata'a Allah, yule mwenye kumtii mtume hakika amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muislamu ambaye yeye anayetaka kuokoka na adhabu za Allah siku ya kiyama na kuingia katika pepo yake, hana namna isipokuwa ni kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Na atakapokuwa na muasi, hakika hilo jambo litasababisha adhabu juu yake mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hili inatakikana mja awe ni mwenye kuiangalia nafsi yake namna ilivyo baina ya amri za Allah kadhalika amri za mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah, ewe mja wa Allah, undhuru ila nafsika, iangalie nafsi yako, hali hiya mustaqima ala manhaji salaf al umma, je hiyo nafsi yako imesimama juu ya manhaji ya wema waliotangulia, au hiya ala al hizbiyya tataamal ma al hizbiyina, au nafsi yako iko juu ya uhizbiyya na inakuwa inataamali pamoja na watu wa uhizbiyya. Nafsi yako ni kweli inaandama njia ya wema waliotangulia, au nafsi yako iko katika hali namna gani? Hili jambo lazima muislamu awe analiangalia maisha yake yako namna gani kuhusiana na manhaji ya wema waliotangulia. Abdullah, enyi waja wa Allah, undhur ila nafsika, iangalie nafsi yako, maa sala pamoja na swala, allati amara Allah biadaiha naharan wa laylan, swala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuitekeleza mchana na usiku. Hii swala unakuwa unatekeleza kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Hal tusalliha kama amaraka Allah, je unaiswali kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, fi awqatiha katika nyakati zake, am tudhayyuha wa tusalli kama turid, au wewe unaipoteza swala na unaiswali kama vile unavyotaka. Wengi katika Waislamu jambo la swala wamekuwa ni wenye kulipuuzia. Kuna baadhi ya watu baadhi ya vipindi hawaswali, bali kuna baadhi ya watu hizo swala zenyewe wanaswali kama vile wanavyotaka wao. Unaweza ukamuona baadhi ya kipindi fulani anaswali na kipindi kingine anaacha kuswali. Baadhi ya wakati unamuona ni mtu mwenye kudumu msikitini na wakati mwingine umuoni msikitini. Sasa wewe mje wa Allah, nafsi yako ikoje kuhusiana na hii swala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe uwe ni mwenye kuswali usiku na mchana? Hii swala ambayo tunaizungumzia Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea wakati maalum, je wewe unakuwa na swali hiyo swala kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, au wewe unaswali pale unapokuwa unajisikia na kipindi kile ambacho wewe unachotaka kuswali? Misikiti imeadimika watu, imefikia hatua watu wanavyokuwa na hali mzuri wanakuwa wanapoteza amri za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutokupatikana misikitini. Wanapokuwa na hali mbaya ndio wanaonekana misikitini, kama ilivyokuwa wakati tulikuwa nao ni wakati ambao lao mtu akifanya kitu fulani anaweza ikawa sababu ya kupata chochote katika riziki, inakuwa ni sababu ya watu kuhama misikiti, si usiku si mchana, waoni watu. Lakini kuna kipindi fulani hapa tu watu wanakuwa wanapatikana. Sasa wewe mje wa Allah, nafsi yako ikoje kuhusiana na hali kama hizi? Nafsi yako ikoje kuhusiana na swala ambayo Mola wako subhanahu wa ta'ala amekuamrisha? Ilivyokuwa siku ya Ijumaa, siku ambayo ni maalum na kila mtu anakuwa anajua kabisa kwamba hii ni siku ya Ijumaa, mtu anatakikana awahi msikitini. Lakini watu wangapi ambao wanawahi msikitini? Inawezekana mtu anafika msikitini si ajabu hutuba ya pili, au inawezekana afika msikitini tayari ameshachelewa. Ewe Allah, waongoze waja wako katika yale ya kukuridhisha wewe. Hakika waja wako wanakuelekea siku Ijumaa, siku ambayo mja anajua kabisa kuwa ni siku ambayo yeye inabidi ajiandae mapema kwa ajili ya swala, lakini watu wanakuwa ni wenye kuchelewa, wanafika msikitini si ajabu watu wako mwisho wa swala. Hakika mtu bila kuangalia nafsi yake, hasara yake inakuwa ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mja anapokuwa katika hali ya namna kama hiyo itakuwa yeye anaangalia zaidi mambo yake, na zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala anazijalia kuwa ni za mwisho. Yaani mpaka mambo yake yanapokuwa yamenyooka na ukaa sawa sawa, hapo ndipo atakapokumbuka yale ambayo ameamrishwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hakika tunachofanya ni makosa. na haya ambayo tunayokuwa nayo na kulazimiana nayo hayatatunufaisha mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali yatusababishia kupata hasara. Wewe ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, umeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ili kusudi uweze kufanya vile ambavyo Allah anavyotaka wewe uweze kufanya na si vile ambavyo unavyotaka wewe kufanya. Kwa lazima mje angalie nafsi yake katika hali na namna kama hii. Vile vile lazima mje angalie nafsi yake vipi inataamali pamoja na wenzake. Mtu lazima akague tabia zake zikoje. Haya yote mtu atakavyokuwa anadumu nayo itakuwa ni sababu ya kufaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile itakuwa ni sababu ya yeye kukaa mbali na adhabu za Allah Azza fi Ula wa Azza fi Ali Sama. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.